Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 24 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. No niech będzie, że to taka grecka kiszka na śniadanie. Prawie 5 po piątej, czas na prognozę pogody. Wciąż pochmurno i deszczowo, przejaśnienia możliwe głównie w centrum. Popada w południowo-wschodniej i północnej części kraju, a do tego na południowym wschodzie możliwe burze. Najwięcej opadów w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Ciśnienie waha się, a na termometrach nad samym morzem oraz w terenach podgórskich od 10 do 17 stopni, 18 na wybrzeżu zachodnim, w centrum 20, na krańcach zachodnich do 22. Bo tak widzę na wzew, to srebro.

30 wodowskazach, głównie w dorzeczu Wisły. W nocy w Krakowie umacniano wał rzeki Serafy, przez który przelewa się woda. Podtopionych zostało wiele domów posesji, także w rejonie Wieliczki. Od 8 do południa, czy do popołudnia przez Kraków będzie przechodzić fala wezbraniowa na Wiśle. Bulwary wiślane zabezpieczono specjalnymi zaporami. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, ale według specjalistów poziom Wisły nie powinien przekroczyć 6 metrów. Małopolska Policja informuje, że monitoruje stan dróg. Rano wzmocnione siły drogówki ruszą na krakowskie skrzyżowania regulować ruch tak, by pomagać kierowcom omijać zalane odcinki. W Krakowie występują też utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w związku z zalanymi drogami. No, a alarmy powodziowe w Małopolsce obowiązują w 9 powiatach, w 8 gminach i 3 miastach, oprócz Krakowa, w Tarnowie i Oświęcimiu, a ostatniej doby na południu Polski Straż Pożarna interweniowała ponad 2000 razy, najczęściej w powiatach krakowskim, wielickim, wadowickim i oświęcimskim. Tylko w Małopolsce podtopionych jest ponad 300 budynków. A w związku z zagrożeniem o 9 w Krakowie odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego z udziałem premiera i członków rządu, także szefów najważniejszych służb i wojewodów. W pierwszym dniu 79. posiedzenia Senat rozpatrzy nowelizację kodeksu karnego, ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto polski rząd złoży dziś skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tak zwanego Akta 2. Ta unijna dyrektywa przyjęta pod koniec marca przez Parlament Europejski dotyczy prawa autorskiego w internecie. Nowe regulacje mają zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Państwa Unii Europejskiej mają 2 lata na wdrożenie dyrektywy. Przypomnijmy, że poza Polską nie poparły ich Holandia, Włochy, Luksemburg i Finlandia. W Sopocie rozpoczyna się dziś 19. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 2 Teatry. Podkreślmy, że to niezwykłe w skali światowej przedsięwzięcie promujące radiową i telewizyjną twórczość teatralną. No od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Potrwa do końca głosowania w niedzielę, prawdopodobnie do 23, bo wtedy zakończy się głosowanie we Włoszech, a za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. Więcej o tym, co w kraju i za granicą, no pewnie też i informacje sportowe w serwisie już o godzinie 6, a ten za 42 minuty. Ponadto w pozostałych audycjach w porannym, popołudniowym zapraszamy i na stronach polskieradio24.pl. Nowe nagranie w Trójce. Nie tak dawno to nasza piosenka dnia. Bardzo nam się podoba. nowe nagranie w trójce. Carlos Santana, przyjaciele, goście, muzycy, a wśród nich Concha Buica, hiszpańska śpiewaczka i kompozytorka. 22 minuty po piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która przynosi informację o tym, że cena baryłki spadła poniżej 68 dolarów. Przyczyn jest kilka, w tym rosnące zapasy i rozpędzone pompy firm wydobywczych ze Stanów Zjednoczonych. Ropa najtańsza od 2 miesięcy. Wiemy, co się dzieje, tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że koniunktura nakręca wpływy budżetowe, nie tylko uszczelnienie systemu podatkowego, ale też bardzo dobra koniunktura gospodarcza i popyt krajowy dały nadwyżki podatkowe. Tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która przygotowała raport na temat wykonania budżetu państwa za rok 2018 oraz o skuteczności działania organów skarbowych. No i potwierdza on, że był to kolejny bardzo dobry rok pod względem dochodów budżetowych. Więcej o tym Puls Biznesu. I jeszcze niepokojące informacje z Dziennika Gazety Prawnej. Sekretarz Generalny ONZ ostrzega przed opadami radioaktywnymi na Pacyfiku, a pochodzą z prób jądrowych prowadzonych przez Stany Zjednoczone do 1958 roku. Zostały wówczas zalane betonem w sarkofagu na wyspie Runic, który teraz pęka. Betonowy sarkofag pęka, kryje w sobie odpady z prób jądrowych, a te opady mogą pojawić się nad Pacyfikiem z prób jądrowych sprzed ponad 60 lat. Więcej o tym w Dzienniku Gazecie Prawdy. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny, i to taka już, powiedzmy sobie, wprawka. Może nie wprost w muzycznym kalendarzu. Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę? Wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce. Choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. ...410 lat temu miało miejsce nieformalne przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Wówczas to w 1609 roku Zygmunt III Waza opuścił wraz z żoną, wraz z rodziną Wawel. To było 410 lat temu. Pozostałe wydarzenia. Tak na przykład 476 lat temu zmarł Mikołaj Kopernik. Był astronomem, matematykiem, ekonomistą i lekarzem. Osiadł we Fromborku, gdzie prowadził badania astrologiczne. Pracował nad swoim głównym dziełem o obrotach sfer niebieskich. W pracy tej udowodnił prawdziwość heliocentrycznego modelu świata. Sformułował też prawo ekonomiczne o wypieraniu lepszego pieniądza przez gorsze. W 1543 roku zmarł Mikołaj Kopernik. A w 1686 urodził się Gabriel Daniel Fahrenheit, niemiecki fizyk, był mieszczaninem gdańskim, osiadł w Holandii, zajmował się wyrabianiem termometrów. Pierwszy zastosował rtęć do pomiaru temperatury, a w 1725 roku ogłosił własną skalę pomiaru temperatury. Zmarł w 1736 roku. 175 lat temu miało miejsce przesłanie przez amerykańskiego wynalazcę Samuela Morsa pierwszej wiadomości za pomocą telegrafu. Odbyło to się z siedziby Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na Kapitolu do Baltimore. Rok 1844. 115 lat temu zmarł Friedrich Siemens, niemiecki wynalazca i przemysłowiec. Opatentował generator ciepła zastosowany w piecach do wytopu stali i szkła. Jest założycielem koncernu elektrotechnicznego. W 1931 roku Polskie Radio uruchomiło radiostację w Raszynie. Była wówczas najsilniejszą stacją radiową w Europie o mocy 120 kW. Dzięki niej Polskie Radio uzyskało zasięg międzynarodowy. Posiadała dwa maszty o wysokości 280 metrów każdy, pomiędzy którymi rozpięto antenę. Odbudowana po wojnie budowla licząca 335 metrów do 1962 roku była najwyższa w Europie. 80 lat temu zmarł Aleksander Brückner, filolog, slawista, historyk kultury i języka, a 79 lat temu urodził się Józef Brodski, pisarz i poeta rosyjski, zmarł w 1996. A w muzycznym kalendarzu w 45. rocznicę Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, amerykański pianista, kompozytor, muzyk jazzowy, tu wspólnie z zespołem Count Basiego.

nagrywać nowe rzeczy i jeździć na trasy. Kiedy on to wszystko robi? Ciekawostka jest taka, proszę Państwa, że Jason Michael, oczywiście nazwisko Carroll, pochodzi z północnej Karoliny. Jego ojciec był konserwatywnym bardzo kaznodzieją, który nie tolerował świeckich pieśni, nie lubił świeckiej muzyki w ogóle. No ale od czego jest mamusia? Mamusia kupiła gitarę synkowi, synek okazał się bardzo zdolny, wygrywał najróżniejsze talenty dla miejscowych artystów i wreszcie, tak jak powiedziałem, wylądował w Nashville. W 2006 roku podpisał kontrakt z firmą Arista i ta zapewnia mu po prostu obecność na listach przebojów. Ostry, rock'n'rollowy prawie numer I Can Sleep When I'm Dead. Wyśpię się w grobie. Got a little game that I play and I call it try to beat the morning paper home. I ain't very good, but I get a lot of practice, even one once a month ago. Of course there was a girl involved that wasn't gonna let me rest. But I've always said I can sleep when I'm dead. If there's something going on within 100 miles of home, you're gonna hear my V8 train. Long as I can beat the train and they got a passing lane, baby, I ain't gonna miss a thing. Life's too fun and I'm too young and the night ain't over yet. Like I said, I can sleep when I'm dead. A half an hour to brush my teeth and change my shirt. Keep a closet full of Red Bull and Visine to hide the red. I don't need the rest. I can sleep when I'm dead. If there's something going on within 100 miles of home, you're gonna hear my VA sing. Long as I can beat the train and they got a passing lane. Muzyka country w budziku, ponownie w poniedziałek, także przed godziną 6. Dziś imieniny, między innymi Joanny, Marii, Mileny i Zuzanny, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 24 maja, na budziku za 7 minut 6. Przypominam, głosowanie do południa. Wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy przebojów. Ostatnio na miejscu pierwszym... You cannot let it go. Pożegnalnego albumu Żurawinek In The End na pierwszym miejscu listy przebojów. No to życzymy Państwu właściwych wyborów. Za 3,5 minuty o 6 serwis, po 6 z wąsem poranne piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mana. A my pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Yeah.